Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Şubat Salı. Yıl 2019, ay 2, gün 57, Kasım 111. 1440 Hicri Cemaziyelahir 21, 1434 Rumi Şubat 13. Fırtına. Günün sözü. Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var? Çok dinleyelim de az konuşalım diye. Diyogenes. Günün tarihi. Yazar, eğitimci ve siyaset insanı Hasan Ali Yücel 58 yıl önce bugün, yani 26 Şubat 1961'de vefat etmişti. Hasan Ali Yücel 1897'de İstanbul'da doğmuştu. Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirmişti. Kuleli, İstanbul Erkek ve Galatasaray liselerinde felsefe ve edebiyat öğretmenliklerinde bulundu. 1938 ile 1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı oldu. Bu dönemde Türk Milli Eğitimi altın çağını yaşadı. Bakanlığı sırasında köy enstitülerini kurdu. Dünya klasiklerinin bakanlık yayınları arasında Türkçe'ye çevrilerek yayınlanmasında büyük emeği geçmiştir. Goethe, Bir Dehanın Romanı gibi eserleri ve şiirleri vardır. Doğumunun 100. yılında UNESCO 1997'yi bütün dünyaya Hasan Ali Yücel Yılı olarak duyurmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Robert'ın Tayyar'da. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Mama Afrika diye bilinen, yani Afrika'nın anası, Ana Afrika diye de adlandırılan Miriam Makeba'nın çok iyi bilinen bir şarkısını dinleyerek başladık. Çalışımızı onunla yaptık. Africa is where my heart lies. Afrika benim kalbimin olduğu yerdir diyor. Yani böyle olağanüstü bir güzellikte güneş batışı gökyüzünü renklendiriyor ve harika bir ışık anı geçiyor, sihirli. Romantik ritimlerde gece içinde vurgulanıyor ve tabiat ananın, toprak ananın sana ve bana hediyesi Afrika benim umudumdur diyor. Ve biliyor musun benim yerim neresidir diye bitiyor. Kalbimin yattığı yer, evim okyanuslar ötesinde, Afrika gökleri altında, vadiler ve tepelerin arasında diye. Ben burada kalacağım, kalbimin doğduğu yerde diyor. Şimdi Eduardo Galeano'ya kulak verelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...26 Şubat... Benim Afrika. 19. yüzyılın sonlarında Avrupalı sömürgeci güçler Afrika'yı paylaşmak için Berlin'de toplandılar. Selvalar, nehirler, dağlar, toprak üstü ve toprak altından oluşan sömürge ganimeti için verilen kavga uzun ve çetin oldu. En sonunda yeni sınırlar çizildi ve 1885 yılında bugün her şeye muktedir Tanrı adına genel anlaşma imzalandı. Avrupalı efendiler altın, elmas, fil dişi, petrol, kauçuk, kalay, kakao, kahve ve palmiye yağının adını hiç anmama nezaketini gösterdiler. Köleliğin de kendi adıyla, yani kölelik olarak anılmasını da yasakladılar. Dünya pazarına insan eti sunan şirketleri hayırsever topluluklar diye adlandırdılar. Ticaretin ve medeniyetin gelişimini özendirme arzusuyla yanıp tutuştuklarını dile getirdiler ve herhangi bir kuşku kalmış olabilir diye de yerli toplulukların manevi ve maddi huzurunu artırma kaygısıyla hareket ettiklerini ilan ettiler. Böylece Avrupa, Afrika'nın yeni haritasını uydurdu. Bu zirve toplantısında göstermelik dahi olsa hiçbir Afrikalı yer almadı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru, Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım. 1616'da bugün Galileo Galilei resmen yasaklanmış Roma Katolik Kilisesi tarafından. Herhangi bir şekilde dünyanın güneş etrafında döndüğünü öğretmek, söylemek ya da savunmak onun için yasak olmuş. Bütün dünyada, Hristiyan dünyasında en azından, evet, yasaklanmış. 1919'da bugün Başkan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson bir kongre kararını yürürlüğe koymuş ve Grand Canyon National Park diye adlandırılan Büyük Kanyon Ulusal Parkı, yani doğal hazinelerin korunması için önemli bir adım. 200 yıl önce Muir gibi şairlerin öncülüğündeki mücadele biraz sonuç vermiş ve 2012'de de Trayvon Martin vurulmuş ve öldürülmüş, 17 yaşında Sanford'da, Florida'da. O cinayette örtbas edildi büyük ölçüde. Çünkü siyahtı zaten. Afrika'dan bahsediyorduk. Afrikalıların kaderi biraz Amerika'da yaşıyordu olsalar hala devam ediyor acı kader. Bu arada bugün dua defterinde gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar bölümünde bir leyleklerden bahsedeceğiz. 26 Şubat leylekler dönüyor. Yazın habercisi kuşlardandır. Leylek tarım alanlarını zararlılardan arındırdığı için çiftçilerin sevgilisidir. Göçmenliğinden ötürü leyleğe Hacı Baba adı takılmış. Leyleği havada görmek o yıl çok gezileceği de işaret sayılmıştır diyor. Deniz Gezgin'in hazırladığı doğa defteri. Ve bazıları da leylak, lilek diye seslenir bu göçmen kuşa. Leylekler Şubat ortasından itibaren yavaş yavaş gelirler. Çoğu Afrika'dan çıkmıştır yola. Erkek leylekler önce gelir. Şanslılarsa bir önceki yılın yuvasını bulup konarlar. Yol yorgunluğunu kısa bir uykuyla atar atmaz yuvayı onarır ve dişi leyleği beklemeye başlarlar. Bir zamanlar ormanlarda, akarsu ve göl kıyılarında yaşayan leylekler yaşam alanları azaldıkça kendilerini dönüştürmüş, insana yakın tarım alanlarında karın doyurmayı öğrenmiştir. Sulak alan kuşu olan leylekler bacalara, yüksek ağaçlara, direklere yuvalarlar. İklim değişikliği, geniş düzlüklerin daralması, çatı malzemelerinin değişmesi, kuruyan ağaçların kesilmesi ve eski yuvaların bozulması leylekleri yuvasız bırakır. Sessizdir leylekler. Erişkinliğe doğru ses telleri işlemez ama gagalarını birbirine çarparak laklaklarlar. Göç sonrası kavuşma ve çiftleşme dansları bu laklaklar eşliğinde gerçekleşir. Bir aya yakın kuluçkada yatarlar. Dört yumurtaları olur ama her yavru aynı anda dünyaya gözlerini açmaz. Yavruların olgunlaşması hemen hemen 40 günü bulur. Sonra da yavru uçurmalar başlar. Leyleklerin gelişi sevinç dağıtır. Göç zamanı kalabalık uçarlar. Seyri muazzamdır diyor Doğa Defteri Sel Yayınları'ndan, Gün Dönümleri, Fırtınalar, Uçanlar ve Çiçek Açanlar kitabından Deniz Gezmiş'in hazırladığı, okuduk. Afrika'dan geliyorlarmış. Şimdi çok muazzam bir haberim var. Buyurun ama efendim. Ona girmeden güncel haberleri verelim mi birazcık? Ölüm kalım meselelerini. Venezuela'da gayet tehlikeli gelişmeler oluyor. En az 4 kişinin öldüğü belirtildi ve müdahale ihtimali baş gösteriyor. Güney Kore'de Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımış. Avrupa Birliği de askeri bir müdahaleye karşı olduklarını açıklamış Venezuela'ya. Ama kritik yani bayağı kriz durumu var. Savaş olabilir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Costa Rica ve Guatemala gibi ülkeler tanıyor Guaido'yu. Son olarak da Avrupa Parlamentosu dediğin gibi tanıdı. Ama tanımayanlar da var. Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya Maduro hükümetine desteklerini tekrarlamıştı. Maduro da gelişmeler üzerine Amerika ile diplomatik ve politik ilişkilerini kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı. O da ilginç. Yani Venezuela dünyanın en büyük petrol üreticisi, ihracatçısı ülkelerinden biri. İdi. Hala öyle mi? Değildir galiba. Öyle mi? Tam bilemiyorum. Yani Venezuela petrolünü kim satın alıyor başlıklı BBC Türkçe'de bir analiz var, haber analiz. Boşluğu yani Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyleri üzerine, ambargo uygulaması üzerine Rus şirketi Rosneft, dünyanın en büyük petrol devlet şirketi, o dolduruyormuş. Sadece birkaç ay içinde değişmiş ihracat pazarları. Ya mesela çok acayip bir şirket, emtia piyasasını takip eden bir şirket, Venezuela açıklarında 10 milyon varil petrolün tankerler içinde beklediğini söylemiş. Yani dünyanın tuhaflığını bundan daha iyi ne izah edebilir? 10 milyon varil açıklarda bekliyor. Orada denizciler oturuyorlar. Kendilerine yaşa ibate gidiyor diyecek. Onlar bekliyorlar öyle mi? Yeni alıcılar bulmak istiyormuş. Hindistan'a nakliyatını ikiye katlamak, Çin'e ihracatta cesaret verici değil diye. Böyle ama mutlaka ham petrol için talep varmış. İşte senin soruna kısmen bir cevap. İran petrolüne yönelik yaptırımlar, Kanada, Meksika ve OPEC ülkelerindeki düşük üretim nedeniyle küresel bir sıkıntı varmış. Gittikçe derinleşen ekonomik ve siyasi kriz içinde yeni pazarlar bulmak isteyen Venezuela'ya bu da yardım etmiyor. Yaptırımlar da ülkeyi ağır biçimde vuruyor. Şu anda dünyada en fazla petrol üreticisi 11.7 milyon varille, günde 11 milyon 7 varil petrolle Suudi Arabistan, 10.5 milyon varille Amerika Birleşik Devletleri, 10.3 milyon varille Rusya. Sonra devam ediyor bu liste. Çin, İran, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika, Brezilya ve Kuveyt olarak. Venezuela kaç? Venezuela yazmıyor. Burada Finance Online sitesinde. Evet, yani bu arada Suudi Arabistan demişken damat yani, Salman Bey. Yok. Hangi damat? Bu damat değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin damadı. Jared Kushner'da milyonlarca dolar harcayarak Suudi Arabistan'a bir ihale gerçekleştirme peşindeymiş. Nükleer. Santral. Yani artık atom bombası da yapabilecek bir durumda olabilir diye haberler de var. Yani tehlikeler devam ediyor. Benzin ve motorine de zam gelmiş Türkiye'de. Yok, fiyatlar artmış lütfen. Öyle veriliyor birçok televizyon kanalında. Zam gelmedi, fiyatlar arttı deniliyor. Peki ben de öyle diyeyim. Zam gelmemiş. Litre fiyatına 17 kuruş fiyatı artmış. Evet. Motorine de 28 kuruş fiyatı artış gelmiş. Fiyat artışı gelmiş. Evet, Moody's'de kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'de Türkiye'de kredi büyümesi için alınan tedbirler bankalar için negatif demiş. 2019 bu yıl için Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının %2 daralmasını ve enflasyonun %17 olmasını bekliyoruz demişler. Bu da böyle. Bir de FETÖ soruşturmasında 166 muvazzaf askerin tutuklandığı haberi var. 188 şüpheli gözaltına alınmıştı. Onu vermiştik, o haberi. Şimdi 188'den 166'sı tutuklanmış. Ne olduğu bilinmiyor. 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen ve 8 teğmen. 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verilmiş ve yapılan operasyonlarda 237'si yakalanmıştı. 58 muvazzaf askerse hala firari imiş, aranıyormuş. Ağır bir durumda orada var. Bir de gazeteci Nuh Köklü'nün katiline verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanmış. Kar topu oynarken esnafın bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı Serkan Azizoğlu'na kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından oy birliğiyle onanmış. Yargıtay 1. Ceza Dairesi diğer sanık Nazım Coşanar hakkındaki beraat kararını da onaylayarak karara bağlamış. Kendisi aynı zamanda Açık Radyo'nun değerli programcılarından biriydi. Ona da bir günaydın daha diyelim bu vesileyle. Diğer kanlı haberlere de geçelim. Venezuela'da gergin durum devam ediyor, ölümler, ama başka yerlerinde de dünyanın çok önemli şeyler var. Sudan'da ne olduğunu biliyor musun? Benim adaş Ömer El-Beşir. Evet. Ömer El-Beşir. Sudan'da tam olarak ne olduğunu bilmiyorum çünkü Sudan'dan haber gelmiyor. Dünyanın diğer haber portalları da, büyük haber portalları da Sudan'dan çok fazla haber vermiyor, ama insanların aylardır sokakta olduğuna dair de çeşitli Twitter'dan, sosyal paylaşım sitelerinden paylaşımlar görebilmek mümkündü. Evet, bundan sonra daha da hiç haber alamayacaksın. Ne? Çünkü bütün haber kanallarını kapatmış. Ömer Bey mi? Bütün gazeteleri, bütün sosyal medyayı da tatil. Tatile bir yıllık o hal. Olağanüstü hal ilanı var. Eski darbeci, 30 küsur seneden beri başında olan ve Türkiye'nin de yakın dostu olan Ömer Beşir. Açılışları geliyor. Ülke çapında cuma günü ilan etmişti. 2 aydır devam eden bu büyük hükümet karşıtı protestolar sonunda istifa etsin diye bütün merkezi ve eyalet hükümetlerini de, merkezi hükümette, eyalet hükümetlerini de lağvetti. 50'den fazla insanın öldürüldüğü söyleniyor güvenlik kolluk güçleri tarafından ve aynı zamanda yüzlerce aktivist, muhalif ve eleştirmeni, El-Beşir'i eleştirenleri tutuklamış ve şeyleri de kapatmış. Bütün basın, yabancı muhabir de giremiyor, hiçbir kimse yazamıyor hiçbir şey, ama devam ediyor protestolar. Bunu takip etmeye devam etmeliyiz tabi. Bildiğimiz kadarıyla. Nereden, evet, evet. Nereden, nasıl bulacağız bilmiyorum. Demokrasi Now'dan okudum bunu. Bir haber daha Demokrasi Now'dan. Nijerya'da seçim yapıldı. Onu Ahmet İnsel'le de belki konuşuruz birazdan. Ama sivil toplum grupları 40'tan fazla insanın seçime bağlı şiddet olaylarında hayatını kaybettiğini belirtmişler. Nijerya'da. Evet. Ve Nijerya Başkanı Muhammadu Buhari, ikinci bir Buhari mi nasıl okunuyor tam bilmiyorum, ikinci bir dönem seçilmek istiyor. Düzinelerce rakibi var ve giderek yükselen bir şiddet var. Devlet başkanı seçiminde 73 aday, parlamento seçimlerinde ise 91 siyasi partiden 23.316 aday yarışıyormuş. Bu nasıl bir kalabalık? Çok büyük ülke ve petrol zengini. Evet. Aynı zamanda da büyük petrol şirketleri orada rol oynuyor. Bu parlamento seçimlerinde 91 siyasi partiden 23.316 adaydan parlamentoya sadece 360 milletvekili seçilecekmiş. Hani böyle iş bulma kuyruklu şeyler oluyor ya, 100 kişi alacağız deyip 10.000 kişi geliyor iş başvurusuna. Onun gibi bir durum var galiba şu anda Nijerya'daki parlamento seçimlerinde. Evet. Çok acayip. Ona da belki değinme fırsatı buluruz Ahmet İnsel'le deyip geçelim. Bir başka şey, Afganistan'dan, Birleşmiş Milletler'den Afganistan'da ölenler hakkında bir rapor geldi. Birleşmiş Milletler raporu. Yeni bir rapor. Ne ben söyleyeyim ne sen duy istersen. 2018'de 3804 sivilin öldüğü haberini. Evet. Günde 10 kişi oluyor. Her gün 10 kişi oluyor. Her gün. Maalesef duydum. Yani 17 senedir devam etmekte olan bir şey bu. Ve bunlardan 900'ü de çocuk en az. Yani o da günde 2,5 çocuğun 5 günde, yani 2 günde 5 çocuğun öldüğünü ortaya koyuyor. Korkunç yani. Ve bu kuraklık ve güvenlik sorunu nedeniyle büyük bir kuraklık da yaşanıyor. Ve güvenlik sorunu da üzerine geliyor bunun. Yaklaşık 2 milyon kişinin ülke içinde göç etmek zorunda kaldığı açıklandı. Evet, Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş Bakanı tarafından. İnsanlar göç ederken yanlarında para olmadıkları için çocuklarını rehin bırakıyor. Rehin bırakıyorlar ya da gelin olarak başka ailelere başlık parası karşılığında satıyorlar. Çok korkunç. Ve yani %11'lik bir artış varmış bir sene içinde sivil ölümlerinde. %11'lik artış, muazzam bir miktar. Ve bu Birleşmiş Milletler raporu da tam Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasında Katar'da devam eden barış görüşmeleri esnasında geliyor, iyi mi? Katar. Katar'da bu başka bir şeyden de bahsedeyim. Bir de Yemen'de gene çok ağır bir şeyden bahsediyoruz, değil mi? Ama Theresa May söz vermiş, hiç merak etmeyin. Yemen'e 262 milyon dolarlık yardım söz vermiş. Aa, çok iyi, rahatladım ya. Neden sterlin değil? Orada da Yemen'deki durumda da 1.2 milyon çocuk çatışma bölgelerinde yaşıyor. Onu söyleyecektim ben. UNICEF'in raporu bu da. Evet, 1 milyon 200 bin çocuk kaderi falan, ne eğitimi ne kaderi, aç mı tok mu hiç bilinmeyen, böyle bir devam ediyor. Ve pazarlarda saldırı düzenleniyor. Ülkenin kuzeyindeki Sada kentindeki El Buka ilçesinde Husi militanlarının bir sent pazarına düzenlediği söylenen saldırıda 12 asker ve aralarında sivillerin bulunduğu 12 asker ölmüş. Aralarında sivillerin bulunduğu 50 kişi de yaralanmış. Pazarlar gene hedef alınıyor. Dünya, evet, ya hastaneler ya pazarlar ya düğünler ya cenazeler, evet, zaten. Efendim. İnanılmaz bir şey. Afganistan'ı da belirleyen ana şey buydu, unsur. Bir ölümlere devam edecek olursak, İsrail silahlı kuvvetleri gençleri ve çocukları öldürmeye devam ediyor. Cumaları muhakkak şey yapılıyor, gösteri devam ediyor geçen Mart'tan beri. Büyük dönüş yürüyüşü de adını veriliyor. Şimdi de İsrail askerleri gene bir tehlikeli düşmanı ortadan kaldırmışlar. 15 yaşındaki Yusuf Said Hüseyin Eldaye. O da yürüyüşe katılmış yani İsrail'le. 40 kişi de yaralanmış. Ama İsrail'den bir başka haberim var ki buna bayılacaksın. Şaşıp kalacaksın yani. İsrail'de seçim var yakında. Ve Başbakan Benjamin Netanyahu başı da sıkışık çok. Yani yolsuzluk haberleri filan arasında aşırı sağcı partiyle koalisyona gitmiş seçimden önce, ama bir tanesi harika. Sen biliyor muydun bugün? Kim efendim? Otsma Yehudit. Otsma Yehudit. Yahudi gücü demek. Tamamen ırkçı ve Ku Klux Klan'a benziyor. Ku Klux Klan'a ırkçı, Arap düşmanı ve homofobik, yani kadın düşmanı aynı zamanda. Partinin taleplerinin ne olduğunu söyleyeyim. 3 talebi var. Bir tanesi işgal altındaki Filistin topraklarının tamamen ilhak edilmesi, yani İsrail toprağı sayılması. Bununla başbakan bu grupla yapıyor işbirliği. 2 işgalciler yani doğrudan. Evet evet, doğrudan doğru. İlhakçı artık, işgalci de değil. Zaten işgalci olduğunu biliyoruz. Doğru, ama evet. Bu işgal yetmez diyorlar. İkincisi, İsrailli Arap ne kadar varsa İsrail'in içinde hepsinin kovulması, bütün Arapların atılması. Nereye? Talep bu. Nereye olursa. Hem evlerini alacaksınız hem ülkeden atacaksınız. Evet. Arap. Üçüncüsünü söylemeyin lütfen. Var mı üçüncüsü? O var. Yahudilerle Araplar arasında her türlü ilişkinin yasaklanması. Beğendin mi? Benjamin Netanyahu'nun bu Meir Kahane vardı. Rabbi. Haham. Onun köktenciydi. Kökten dinci bir Yahudi. Onun daha önce yasaklanmıştı İsrail tarafından. Ve hatta terör örgütü sayılmıştı. Şimdi çıkarılmış terör örgütü olmaktan. Otma Yehudit. Yani 1990'lı yıllarda hem İsrail hem de Amerika Birleşik Devletleri onu ilan etmişti. Şimdi hızla yeni geriye dönülüyor. Benjamin Netanyahu da böylece hem yolsuzlukları ortadan kaldırıp iddiaları hem de bir güzel seçilmeyi bekliyor. Bu hakikaten yani dünyanın iyiden iyiye çivisinin çıktığını gösteren müthiş bir şey. Otma Yehudit'le işbirliği. Bir de Trump'ın yeni Birleşmiş Milletler'e büyük elçisinin kim olduğunu da söyleyeyim. Çok sevineceksin herhalde. Genç ve hoş bir kadın. Kelly Knightcraft. Kelly Knightcraft. Kelly Knightcraft adını taşıyor. Cool. Kocası Alliance Resource Partners şirketinin CEO'su. O şirket ne iş yapıyor? Dünyanın en büyük kömür şeylerinden bir tanesi. Ama Cumhuriyetçi kampanyalara 2016'da $1.5 milyon yatırmış. O zamanki aday Trump'a 270 bin kağıt tokalamış. Çok ufak meyveler bunlar. Ardından yedinilen meyveler karşılığında çok ufak. Karşılığında yani. Çok iyi. Birleşmiş Milletler temsilciliğini alıyorsun. Hanım. Ve şey demiş bu Kelly Knightcraft diyor ki İklim değişikliği konusundaki görüşlerini öğrenmek istiyor musun? Evet. Ortalık karışık demiş. Her iki tarafta da bilimler var. Bilimler. Bilimler hem böyle söylüyor hem böyle söylüyor. At izi it izine karışmış demiş yani. Evet demiş. Onu da böylece şey yapmış. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da Mısır'da idam edilen 9 kişinin fotoğrafını paylaşarak Twitter'da sert tepki göstermiş. Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi'yi protesto etmiş. Evet. Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı ifadelerine yer vermiş attığı tweette. Tweet olarak yapılmış, atılmış bir protesto, yapılmış bir protesto bu. İdam edilen 9 kişinin fotoğrafları yer almış. Türkiye'de çeşitli yerlerine münferit olarak gıyabi cenaze namazları ve ufak protesto gösterileri gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığından yapılmış bir açıklama var mı diye soracak olursanız CNN Türk kanalda ortak yayınında katıldığı programda Sisi'yi eleştirmiş Recep Tayyip Erdoğan. Ve haklı bence. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak şu anda yapmış olduğu eylemi o şimdi diyecek ve yargı kararı tam da orada yargı ve seçim falan bunların hepsi hikaye. Otoriter demiş. Tam Sisi. Orada tamamen otoriter, totaliter bir yapı var. Kimi isterse onu getiriyorsun ifadelerini kullanmış ama gazetelere baktığınız zaman bu konuyla alakalı bir kampanya yok. Bir de hatırlatılması gereken nokta var. İdamla yargılanan bir genci Türkiye'deki polisler teslim etmişti. Mısır'daki yönetime, Sisi yönetimine. Evet, ve geçtiğimiz haftada 9 genç kişi Sisi yönetimi tarafından idam edilmişti. İdamdan önce birisi de şey demişti. Hatırlıyor musun? Gencecik insanlar bunlar. Birisi bize bütün Mısır'a yetecek kadar elektrik verildi demişti. İşkence olarak da. Ondan sonra da idam edilmişti. Neyse. Neyse diyelim ve şimdi araya giriyoruz ama aradan önce büyük haberimi vereyim istersen. Sen öyle düşünmeye başla. Hadi bakalım. Yeni bir araştırma çıktı. Çok taze. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Söyle biz alıştık. Ha? Selahattin'le ben alıştık diyorum. Öyle mi? He. Alıştınız mı? Şerbetliyiz. Felaket şerbeti. Gene de hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Hadi bağlayalım kemerle. Yeni bir araştırma çok önemli bir dergide çıkmış. Dünyada bulut bitiyormuş. Göklerde bulut kalmayacakmış. Bulutlar. Bak. Duyuyor musun? Duyuyorum efendim. Nüaş. Bulutlar. Bulutsuzluk özlemi de çalabilirdik bir ama de bulutlar daha... pamuk gibi bulutlar şarkısı vardı. Kimindi o? Jin pardon. Evet. Evet. Bu yani bulutların ortadan kalkmasının ne demek olduğunu şöyle anlatmışlar. Yani 12 derece kadar ısınabilir dünya demişler. Çünkü geri yansıtıyor ya ultraviyole mor ötesi ışınlarını. Yani şeyi düşünün demiş. Kuzey Kutbu'nda mesela timsahların yüzdüğünü ve prehistorik zamanlarda yani tarih öncesi zamanlarda da ekvator bölgelerinde tamamen artık Arktik bölgenin oraya geldiğini insanların ve canlıların hiçbirinin bulunmadığı bir şey 12 derece yani feedback loop diyorlar işte bunlara. Evet. Yani geri besleme mekanizmaları buz geri yansıtamıyor yani müthiş bir simülasyon yapmışlar bilim insanları artık rüyamızda göreceğiz yani bulutları Evet. Rüyada bulut görmek de büyük bir mevkiye yükseleceğinize delalet. Öyle mi? Evet, ama koyu renk görürseniz sıkıntı içine girecekmişsiniz. Bizde hep koyu. Renklere birazdan başka bir haber dolayısıyla gireceğim. Sen karların renklerinden bahsedeceğim birazdan ama... Kırmızı kar mı yağacak? Yok, yeşil, siyah. Rusya'nın meşhur çok siyah kara karlarını duymadın sen. Kara kar. Kara turunculuğunu görmüştüm Ukrayna civarında. Evet, onlardan da bahsedeceğiz. Çok artmış. Duymuştum sadece. Görmüştüm. Ama yani strato cumulus bulutları tamamen ortadan kalkabilir demişler ve bu atmosferdeki karbondioksitin 1200 ppm'e çıkabileceğini görüyor. 1200. Şu anda 400. 410 pardon. Ve bu o zaman artık 8 derecelik bir artışa yol açacakmış. Hakikaten tamamen bu işin bittiği anlamına gelir. Bulutsuz bir dünya düşünmek ancak kehanetlere mahsus bir şey. Evet ama olsun, Orhan Bulutlar var. Palandöken Belediye Başkanı. Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçedeki pazar yerinde bez çanta dağıtımı yapmış geçen gün. Evet. Naomi Klein, Bill McKibben şey demiş, yani böyle gelmiş böyle gider senaryo, işler böyle gelmiş böyle gider senaryosuyla devam edersek bulutsuz bir dünyamız olacak. Şunu bir saniye bir düşünün demişler. Quanta dergisinde çıkmış bu haber. Naomi Klein da aktivist, yazar, gelecek son derece radikal, son derece önemli bir fizik dünyamızda yıkımsal değişikliklerle ya da iki şık var. Ya fizik dünyamız tamamen darmadağın olacak ya da siyasi ve ekonomik sistemlerimiz darma duman olacak ve bu işi düzeltme çabası başlayacak. Hangisi bakalım ne olacak demişler. Yani endüstri çağının başından beri 280'le derece şeyde başlamıştı, milyonda parçacık sayısıyla. Bugün 410'un üzerine çıktı ppm ve kesinlikle böyle bir facianın beklediği söyleniyor. İşte söyledim haberi, siz de bulutları dinlemeye devam edin. Evet. Thank you. Fransız çingene gitarist Django Reinhardt'tan Le Nuage adlı ünlü bestesini dinledik. Bulutları anlatıyordu. Önümüzdeki günlerde, yıllarda bulutsuz bir dünyaya da nasıl hazırlanabileceğimizi düşünmek için bayağı iyi bir düşünme payı bırakan bir müzikti. Ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.45 ve biraz önce sözünü ettiğimiz çok ürkütücü, tüyler ürpertici, hatta çıldırtıcı nitelikteki haber, bulutsuz bir dünyaya yol açacağı ve 12 derecelik bir ısınmayla yeryüzündeki bütün hemen hemen hayatın %98'inin falan ortadan kalkacağını söyleyebiliriz bu durumla. Bu milyonlarca, hatta milyarlarca yıldır görülmüş en ağır durumla bahsediyoruz ama hiçbir gazetede, bizim dışımızda da bundan bahsedildiğini görmemekte ayrı bir ürküntü veriyor insana. Ama BBC'nin Future Now adlı serisinde yapay bulutlarla beraber iklim değişikliğinin nasıl durdurulabileceğine dair çeşitli teoriler de ortaya atılmış. İşte bu. İşte bu. Yapay bulut değil mi? Evet. Artificially brightened clouds. Artificially. Artificially, pardon. yapay olarak parlatılmış, cilalanmış bulutlarla iklim değişikliği nasıl durdurulabilir? Çok çok iyi yerinde. Devam. Devam. Devam. Yani çözüm dışındaki her türlü soytarılığa devam edelim. Evet, yani iklim değişikliği, insan kaynaklı iklim değişikliği konusundaki kanıtlar artık altın standart seviyesine yükselmiş. Bunu da söyleyeyim. Yani Lawrence Livermore diye Ulusal Kaliforniya Üniversitesi'ndeki ünlü laboratuvarda yapılan simülasyonlarda artık bu konuda, küresel iklim değişikliği, iklim yıkımı konusundaki tahminleri şöyle sınıflıyorlar. 5 sigma. Sen biliyor musun 5 sigma'nın ne olduğunu? 5 sigma mı? Evet. 5G'yi biliyorum ben. İşte bu da onun gibi bir şey. Bilim camiasında bu bir standart. Yani aynı verilerin başka bir yerde görülmesine, rastlanmasına verilecek ihtimal milyonda birmiş. Yani artık şeyin insan kaynaklı olduğu konusunda olmadığını söyleyebilmek milyonda bir ihtimalmiş. Anlamadım. Yani insan yapıyor. Milyonda başka bir şey söylemek. İnsan yapmıyor ihtimali. Başka sebeplerle oluyor. Küresel ısınma ihtimali milyonda birmiş. Anladım. Milyonda 999.999 ihtimalle insan yapıyor. O zaman net bir i̇nsan şekilde antroposen çağı diyebiliriz. Evet. Kapitalosen. Kapitalosen. Çağ dememiz daha doğru olabilir. Yani Benjamin Center bu araştırmanın başında olan insan demiş ki, yani şöyle bir laf var ya, yani bilim insanları iklim değişikliğinin sebebini bilmiyorlar yolundaki bir yorum. Yanlıştır. Biliyoruz sebebini. İnsan demiş. Ve yani Higgs bozonu diye, Higgs parçacığı falan var ya, CERN'de yapılan araştırmalar falan, orada kullanılıyormuş. Yani bütün bilim camiasında bu artık kesinleşmiş durumda. Nature Climate Change araştırması, bu aynı zamanda çok saygın bir, itibarlı bir bilim dergisi, şey de var. Antarktika eriyor, okyanusların ısınması çok daha hızlı oluyor. Antarktika'daki buzulların erimesi de çok çok daha tahmin edilen yoldan hızlı olduğu ve son 4 yılda tarihin en sıcak 4 yılı olduğunu da belirten araştırmaların arkasından da bu geldi. Çok ilginç bir araştırma daha var bu konuyla alakalı. Proceedings of National Academy of Science dergisinde yayınlanmış. PNAS, evet. Araştırmacılar 2016 ile 2014 yılları arasında atılan, sosyal medyayla da paylaşılan 2 milyar datayı analiz etmişler ve şu sonuçları bulmuşlar. Yılın belli dönemlerinde ani sıcaklık artışları olduğu zaman insanlar sosyal paylaşım sitelerinde mesajlar atıyorlarmış, tweet atıyorlarmış vesaire yapıyorlarmış. Fakat bu durum devam ettiği zaman bir anda kesiyorlarmış. bu konuyla alakalı yorumda bulunmayı. Korkuyorlarmış. Alışıyorlarmış. Alışıyor. Hafızadan bahsediliyor. Bu durumla alakalı alışkanlık haline geliyormuş. Hafıza beşer nisyan ile maluldür. Evet. Araştırmacıların bunu sıcak suyun içerisinde yavaş yavaş kaynamaya başlayan kurbağalara belirttiği gibi bir metafor kullanmış ama o metafor da doğru değil galiba. Doğru değil, evet. Kurbağalar hemen sıcak suyu görüyor. İnsanlardan akıllı. Evet. Isındığı zaman fırlayıp gidiyor. Neyse yani durum böyle ve çok feci bir durum var. Bulutlar da gidiyor. Bu da son araştırma geldi karşımıza. Yani Nature Climate Change'de yer alan bu çok önemli araştırmayı milyonda bir ihtimalle artık insan dışı faktörlere bağlanan bu araştırmayı yapanlar, insanlık artık bu net sinyalleri, işaretleri görmezden gelemez diyorlar. Ya işte, bulutlar gidiyor yahu. Görüyorlar. Bu da medya efekti olsa gerek. Evet ama işte böyle. Şimdi ben de iki dakikada da sana şeyleri özetleyeyim izin verirsen. Buyurun efendim. Meşhur İngiliz sıcağını duymuş muydun sen daha önce? Hot Brits. Bunu ben yarattım, bunu yoktu şimdiye kadar ama artık İngiliz tarihe sıcağı böyle geçecek. Meşhur İngiliz, hani asılacaksan İngiliz cimiyle asıl diye bir laf vardır öyle eskiden. Şimdi meşhur İngiliz sıcakları, bak oturuyorlar Şubat ortasında. Ne güzel parklarda, bahçelerde. Parklarda ve soyunup dökünmüşler, tişörtlerle doluşuyorlar. Çünkü mesela Trausgood adlı şehirde, Galler'de 20 dereceymiş. 20.3 dereceymiş Celsius dün. Pazartesi pardon. Bugün ne günlerden? Evet dün. Öğleden sonra da 20.6'ya yükselmiş derece. Bu şimdiye kadar tarihte Britanyalıların gördüğü en büyük sıcaklıkmış. Rekor kırılmış. Ve bu böyle gideceği benziyor. Ama hiçbir şekilde herhangi bir tedbir almayı falan İngiliz hükümetinin düşünmediğini söyleyebiliriz. Britanya hükümetinin. Onlar Brexit'le falan uğraşıyorlar. Bir de demin bahsetmiştim, hatırı kalmasın, Rusya'nın meşhur karakarı. Karakar? Karakar. Hani yeme, karı yeme derler ya, yer misin yemez misin filan. Burada yani başka karakarın dışında yeşil, turuncu, kahverengi, bej, boz. Pembe? Ona da bana var. Pembe mı? De var. Evet. Oh, var. Bari. Hepsi var. Ama yememek lazımmış. Çünkü bayağı açıkçası şey olmuş. Eriyen bu kar örtüleri dağlarda, tepelerde küresel ısınma sonucunda. Artık Rusya'da bir dizi olay var. Sibirya şehirlerinde mesela önce yeşile sonra karaya, toksik emisyonlar dolayısıyla karların arasında insanlar maskeyle dolaşıyorlarmış artık. Rusya'da, Sibirya'da maskeyle dolaşan insanlar var. Ve bunlar yerel fabrikalardan krom, özellikle krom imalat hanelerinde filan, demir hanelerde böyleymiş. Yeşil ondan oluyormuş. Krom yeşil krom rengi veriyormuş. Krom yeşili. Krom yeşili. Ayrıca da açıkçası kara karda görünüyormuş artık bölgelerde. Çünkü iklim değişikliğinden bu kömür yaktıkları için ve albedo etkisiyle de bitiriyor işi. Bunu da bir de Paris'te 23-24 derecelik sıcaklık bekleniyormuş bugünlerde. Evet, çok güzel olacak işte. Colin de 3. hava limanı hisselerini devretmek için resmen başvurmuş. İnşaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 3. hava limanını inşa eden konsorsiyumdaki hisselerinin devri için rekabet kurumuna başvurmuş. Havalimanının taşınması da yine ertelenmiş. Yine ertelenmiş ve çok ilginç aslında erteleme. Yani bir aycık ertelenmiş ama. Ama önce 29 Ekim'de açılmıştı Cumhurbaşkanı ve böyle hortum sıkmışlardı, hatırlıyorsun işçiler. Evet. İki taraflı tak gibi yapmışlardı. Sonra 31 Aralık tarihinde taşınması planlanmıştı. Olmadı. 3 Mart'a ertelenmişti. Ama şimdi Nisan 2 ila 7 Nisan arasında planlandığı haberleri yansımış. Bilmiyoruz ne zaman. Ne zaman? 5 Nisan'da saat 03'te başlayıp 7 Nisan'da saat 00'da geçiyor. Net konuşmuşlar. Saat her vermişler. Zaman öyle konuşuyorlar. Her zaman saat veriyorlar mı? Hep veriyorlar böyle 00:59 falan gibi. Sonra diye geri sayım bitiyor. Evet bitiyor. Karadeniz yani Karadeniz kıyısındaki Taya Kadını'nın Akpınar köyleri arasında yer alan havalimanı 29 Ekim'de açıldı. O 2018'de 7700 hektar %80'i kamuya aitti. Kamulaştırıldı ve Kuzey Ormanları Savunması raporuna göre toplam alanın 6172 hektarı ormanlıktı. Kesildi bunlar. Pek çok iş cinayeti de oldu. Yani işçiler öldü. En az 52 işçi hayatını kaybetti. Ölümlü iş kazasında. Ayrıca 38 işçinin de hayatını kaybettiğine dair başka bir rakam var. Ama 76,5 kilometre karelik alanda yıllık 150 milyon yolcu kapasiteye çıkarılabilen terminaliyle birbirinden bağımsız 6 pisti olarak dünyanın en büyük havalimanı, havacılık tıp merkezleri, büyük alışveriş merkezleri, ticaret alanları öngörülüyor. Fakat Britanya'da, İngiltere'de hatırlıyor musun 3. şeyi Londra'daki Heathrow 3. havalimanı için Gatwick vardı. Yok Heathrow havalimanının 3. Heathrow'un 3.'sü açıldı ve bunun büyük bir ihanet olarak insanlığa ihanet olarak söyledi mesela Caroline Lucas Yeşiller Partisi milletvekili. Yani ticari çıkarları gezegenin çıkarlarının önüne koymak durumunda kaldılar. Ve mecliste onaylandı bu. Ama şunu unutuyorlar. Yani 30 yıldan beri işte biz de 20 küsur yıldan beri söylemeye çalışıyoruz. Kaçınılmaz ve geri dönüşsüz felaket sonuçları olabilir iklim değişikliğinin ve karbondioksit emisyonlarını bu 3. Heathrow pisti gibi 3. havalimanı da İstanbul'da feci artıracak yani. Ve şeye çıktığı zaman 450 ppm'e çıktığı zaman milyonda parçacık 2 derece olacak. 2 dereceden sonra da zaten artık 500'e çıkması işten bile değil 500 parçacığa milyonda. O da Profesör Peter Ward'a göre bütün bahisler iptal. Ondan sonra artık hiçbir şey konuşulamayacak hale geliyor. Heathrow'da olduğu gibi 3. havalimanında da aynı şeyleri belki söyleyebiliriz. Yani politik sistem tamamen kısa vadeli ticari çıkarların emrinde bu İstanbul Havalimanı için de aynen söylenebilir. Ve yani feci sonuçlar olsa bile kimsenin umurunda değil buna karşı çıkılmıyor. Ayrıca yeni bir araştırmada dünyanın en büyük şeylerinden bir tanesinin çimento olduğunu, burada pistlere ve yollara yapılan çimentoların çimentolandı artık, kesinleşti. Çünkü bir ton çimento imali ne kadar karbondioksite mal oluyor? Bir ton karbondioksit, bir ton çimento, bir ton karbondioksit atmosfere salıyor. Bu yani de sürdürülebilmesi imkansız. Zaten ülke olsaydı çimento endüstrisi Çin'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasından 3. Karbondioksit salımcısı ülke olurdu. Ve bu devam ediyor. Portland çimentosu katiyen vergilendirilemiyor. Ve böyle korkunç duble yollar havalimanlarıyla her yere çimento döşeniyor. O zaman iyi haberi verin müsaade ederseniz. Ver. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi OMÜ Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü öğretim görevlisi Cevdet Sunol ve ekibi tamamen yerli kaynaklarla 2 kişilik spor uçak üretmek için harekete geçmiş. Yerli ve milli Kuzgun adını vereceklermiş uçağa ve yaklaşık 600 kilogrammış uçak. Bu hafif mi ağır mı? Ne nasıl karşılamamış? 600 kilogramlık uçak işte düşünün. Ufacık hafifçecik. Evet olabilir. bir de milli uçak ve denizaltı beklerken Urfa yerli termos ürettiği haberi vardı geçtiğimiz hafta. İlk yerli termos üreten şirket Termosan diye de geçmişti. Bu zamana kadar yerli malı termos bile üretilmiş değiliz şeklinde köşesinde bu konuyu taşıyan yazarlar da vardı. Ben de şey yapacağım. Yeni bir uçak yapacağım. adını da Şahin koyacağım. Şahin mi? Evet. Kuzguna yavrusu Şahin görünürmüş ya. Hmm, anladım. İyi olmadı. Fena fikir değil, evet. Evet. Şeyde de gençler harekete geçtiler malum. İklim aktivistleri Green New Deal dedikleri, yani yeşil yeni düzen için Mitch McConnell'ın Cumhuriyetçi Parti'nin sağcı petrolcülerin yakın dostu Mitch McConnell'ın ofisini basmışlar. Hepsini gözaltına aldırmış. 40'ın üzerinde liseliği gözaltına aldırmış. Nasıl? Mitch McConnell. Hangi partiden? Cumhuriyetçi tabii ki. Evet, bu da durum böyle. Bitiriyoruz haberleri. Yalnız birkaç haber verelim hukukla ilgili, sonra fırsat bulamayabiliriz. Selahattin Demirtaş'la ilgili tahliye edilmesi yönünde karar veren AİHM kararının uygulanmamasının ardından siyasetçi Selahattin Demirtaş'ın avukatları büyük daireye başvurmuşlar. Dosyanın ifade özgürlüğü ihlali yönünden de incelenmesini işlemişler. Devam ediyoruz. 20 sanıklı 70 klasörlü avukat davasının 6. ayında 4 sayfalık mütalaa verilmiş. Hiçbir delil yok. Öyle Halkın Hukuk Bürosu'ndan 20 avukatın yargılandığı davada duruşmalar öncesi 4 sayfalık mütalaada tüm sanıklara aynı suçlama, örgüte bağlı bir şeyler, delillerin ayrıntıları yok ve örgüt üyeliğinden cezalandırılsın demişler. 33 gündür açlık grevindeydiler dün. Yazar Fikret Başkaya'ya kurucusu olduğu Özgür Üniversitesi'nin internet sitesinde 2,5 yıl önce yayınlanan "Asıl terör devlet terörüdür" başlıklı yazısı nedeniyle 2,5 yıl önceki örgüt propagandası suçlamasıyla dava açılmış. Vay canına, şimdi söylediğiniz haberin videolarını izliyorum da, gözaltına alınan genç çocukların, liselilerin böyle şarkılarla beraber gözaltına alınıyor. Evet. Elleri arkadan kelepçelenmiş bir şekilde götürülürken. Evet, müthiş bir yükseliş 39 var. 39 genç insan. Evet, ve AGM'ye girebilir ama vaktimiz yok artık. Türkiye Demir Yolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Çorlu'daki tren kazasında kusurumuz yok demiş. Yani Nasrettin Hoca fıkrasındaki gibi, hiç mi kabahat yok diyebiliriz. 25 kişi öldü, 340 kişi yaralanmıştı 8 Temmuz 2018'de. Menfez altındaki toprak yağmur yüzünden kaydı diye. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası da 1 trilyon dolar haksız olarak iktidar yandaşlarına tahsis edildi diye bir haber var. Ahlak konusuna da şöyle bir değinelim. Müthiş bir haber var. Katolik Kilisesi'nin 3 numarası en kıdemli kardinal zübyancılıktan hüküm giymiş. 3 numara. 3 numara. George Pell, Avustralyalı. Çok önemli bir haber. Ceylan Pınar'da, Urfa'da yaşanan cinsel istismar vakası meclis gündemine gelmiş. 14 yaşındaki çocuğa sürekli cinsel istismar yıllar boyu. 5 kişi tutuklanmıştı. Aralarında AKP Belediye Meclis Üyesi F.Ö. de var. AKP'li belediye meclis üyesi çocuğa cinsel istismardan tutuklanmış. AKP'liler devlet korumasındaki kadınları da ifşa etmişler bütün kanuna aykırı şekilde. Mahallesine yaptığımız ev ziyaretlerimizden devlet koruması altındaki mağdur kadın evlerine giderek bir nebze olsun destek olmaya, gönüllere girmeye çalışırız demişler. Ve Trump'la ilgili cinsel haberlerde 23. kadında açıkça cinsel tacizde bulunduğunu söylemiş. 23 kadının demeçleri var. Hepsini reddediyor Trump. Öyle. Ve son olarak Türkiye'den şeyi verelim, bitirelim. Bugün Güven Güzeldere ile de ayrıntılı olarak konuşacağımız bir çok önemli haber var. Deutsche Welle'den Tunca Öğreten'le konuştuk. Türkiye'de üniversitelerin başlıca sorunlarından bir tanesi bu ihaleye tabi tutulan tezler, yazdırılan, parayla yazdırılan tezler. Ama bugün Bir Gün ve Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde de var. Parayla tez yazımında dünya üçüncüsü olmuş Türkiye. Aynı zamanda Cumhuriyet'in söylediğine göre de akademik bir yıkım var. Tam bir atıf oranı tamamen çakılmış durumda. 15 atıf yapılıyormuş 2002'de bilim insanlarına. Bu sayı 0,4'e gerilemiş. ve sözde akademisyenler sahte tez ve yayınlarla terfi ediyor diye söylüyorlar. Türkiye yüksek öğretim kalitesinde de müthiş bir düşüş kaydederek 137 ülke arasında 101. sıraya ve Etiyopya, Gambiya gibi ülkelerin gerisine düşmüş. Öğrenci başına düşen profesör sayısı da azalmış. Kriz var yani. İstanbul Havalimanı'nda da kalkışa hazırlanan uçak da kar nedeniyle kaymış veya uçuşlar iptal edilmiş. Biraz önce onu da konuşuyorduk. Tamam, ara. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, seçimler çeşitli yerlerde, bir öyle ufak bir ufuk turu yapalım mı? Yapalım. Moldavya en yakınımızdaki ülke. Moldavya'da 24 Şubat Pazar günü genel seçimler yapıldı. Ve katılım geçmiş seçimlere kıyasla düşük, %49 katılım oranı olmuş ve bu seçimlerde seçim sonuçları ortada, yalnız parlamentoya yansıması daha belirsiz çünkü karışık bir seçim sistemi. Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un partisi ve Sosyalist Parti birinci gelmiş %31,5, oyların %31,5'unu alarak. 10 yıldır iktidarda olan, hükümette olan Avrupa Birliği yanlısı olarak tanınan parti Moldavya Demokratik Partisi üçüncü gelmiş bu sefer. Oyların %24'ünü almış. Liberallerin oluşturduğu, merkez sağ liberallerin oluşturduğu koalisyonda oyların %26'sını almış. Burada önemli olan iktidarda Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un partisi, 10 yıldır iktidarda olan Moldavya Demokratik Partisi'nin önüne geçmesi ve Moldavya Demokratik Partisi'nin Avrupa Birliği tarafından uzun yıllar desteklenmiş, kendisini Avrupa Birliği yandaşı olarak gösteren bu partinin çok büyük yolsuzluklar yapmak, rüşveti sistemli hale getirmekle itham edilmesi ve en önemlisi de bu partinin başındaki, Moldavya Demokratik Partisi'nin başındaki bir oligark olarak tanımlanan, yani kamu zenginliğini yağmalayarak zenginleşmiş kişiye verilen ad, biliyorsunuz oligark Rus literatüründe. Böyle bir oligark olarak adlandırılan bu Avrupa Birliği yanlısı partinin başındaki Vlad Plahotniuc'un hemen hemen belli başlı iktisadi faaliyetleri kontrol altına almış olması ve tüm kurumları, yargıyı, idareyi, medyayı denetim altına almış olması, bütün otokrasi, seçimli otokrasinin bir başka versiyonu ama seçimleri kaybeden bir otokrasi tabii bu, bu durumda. 2010'dan itibaren böyle yavaş yavaş böyle bir otoriter, merkeziyetçi ve yağmacı bir parti haline dönüşmesini, Avrupa Birliği'nin göz yumduğunu, ses çıkarmadığını, ilk başta ses çıkarmadığını ve son iki yıldan beri ancak doğru dürüst bu gidişata karşı çıktığını belirtiyorlar. Seçim sonuçları Moldavya'nın aslında ikiye ayrıldığını da gösteriyor. Bir kısmı Moldavyalıların açıkça Romanya'ya ilhak etmek, Romanya'ya bağlanmayı talep ediyorlar. Bir kısmı ise Rusya yanlısı. Hatta biliyorsunuz Moldavya'nın doğu sınırlarında, Rusya ile olan sınırlarında Transnitri bölgesinde, evet, Transnitria, bir bağımsızlığını ilan etmiş, Rusya'nın sadece tanıdığı ve koruduğu bir küçük bölge var. Şu anda gözüken Rusya yandaşlarının biraz daha güçlenmiş olması ama bunu bir Rusya'ya bağlanmak taraftarlarının taraftarlığının artmasından ziyade Avrupa Birliği yandaşı olan parti ve taraftarlarının yarattığı büyük hayal kırıklığı ve yolsuzluk, düzenleyicisi oldukları yolsuzluğa karşı halkın büyük tepkisi olarak görmek daha doğru. Burada gerçekten Avrupa Birliği yönetiminin de komisyonun da ciddi sorumluluğu var. Bu gidişatı en azından bir dönem desteklemiş olmakla, mali olarak belki de siyasi olarak. Moldova'da hangi çoğunluk olacak bilmiyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Geçen sefer 2014'te Moldova Demokratik Partisi, iktidarda olan 10 yıldır iktidarda olan Moldova Demokratik Partisi meclis çoğunluğunu kazanmak için resmen Komünist Partisi'nden milletvekillerini satın almıştı. Parayla satın almıştı. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla şimdi de belki başka partiler başka milletvekillerini parayla satın alıp çoğunluklarını değiştirebilirler. Veyahut Moldova Demokratik Partisi çok zor gözüküyor. %24 oyla bir çoğunluk alması. Ama bilmiyoruz. Yani bu tür uygulamaların artık olağanlaştığı bir yerde koalisyon seçim sonuçlarından bağımsız olarak kesenin ağzını açanın belirlediği bir sonuca meclis çoğunluğuna yaratmaya yarıyor. İzleyeceğiz. Evet, belki bu arada bir de şeyi de izleme alanımıza sokalım. Guardian Weekly'de çok ilginç fotoğraflarla da süslü bir ilginç bir haber vardı. Bu Slovakya'da resmen Nazi üniformalarıyla dolaşan bir adam başkanlığa oynuyormuş önümüzdeki şeyde, seçimlerde. Marian Kotleba diye. Bayağı çift haç ve işte çift hilal gibi, onlarda da çift haç var ve hayranlarıyla evet, fotoğrafları var. Acayip bir durum yani. SS'leri savunuyormuş. Slovakya'da Avrupa Birliği'nin eski bir üyesi yani. Yani işte şey gibi Romanya'dan da erken de Slovakya'nın üyeliği. Evet. 2004'te üye olan 10 ülkeden bir tanesi. Evet, ve yani bayağı bir yerin şeyini kazanmış, sonradan ya Yahudilerin toplandığı ve yok edildiği bir kasabanın oradan bahsediyoruz. Oranın valiliğine gelmiş yani, belediye başkanlığını, neyse işte. Şimdi ama daha büyük oynayarak, genç biri aslında Marian Kotleba, bayağı gelecek Hitler'e de benziyor fotoğraflarında filan, genç Hitler'e. Evet, bu Avrupa'nın Nazi geçmişinden uzaklaştıkça, tarih olarak uzaklaştıkça hafızada yeniden canlanması son derece endişe verici. Bir de o ülkelerdeki bastırılmış Nazi geçmişinin tabii şimdi bütünüyle, o 20-30 sene bastırılan Nazi geçmişinin konuşulmayan, hiç üzerinde alınmayan Nazi geçmişinin bir tür geri dönüşü aynı zamanda. Evet, çingenelere vesaire ayrı bir şey yapılıyor. Neyse, ona biraz göz kulak olabiliriz. İlginç olabilir çünkü. Onu izlememiz lazım. Evet. Ya bir flash, da çok özür dilerim. Bir flash gelişme vardı da onu duyursam mı diye şey yaptım. Hindistan'ın Pakistan'a hava saldırısı düzenlediği ve Pakistan sınırları içerisinde terör kamplarını vurduğuna dair sabah atılmış bir tweet var. Açıklama var. Hindistan Tarım Bakanı Gajendra Singh Sekavat'ın sosyal medya hesabından Pakistan içerisindeki bölgeye operasyon yaptığını duyurmuş da bu sabah saatlerinde ortaya çıkan bir durum olarak da nitelendirilebilir belki. Keşmir bölgesinde mi acaba? Keşmir yakınlarında olduğu söyleniyor. Keşmir'dir herhalde. Orada zaten bir savaş devam ediyor. Evet. Çok tehlikeli. Evet. Yıllardır orası bir böyle parçalı bölüklü bir savaş devam ediyor Keşmir bölgesinde. İki ülkede egemenlik talebinde bulundukları bir çözülmemiş bir sınır sorunu var orada, çok büyük. Ve bir su sorunu da olduğu söyleniyor aynı zamanda. Suyun paylaşılma sorunu olduğu da aynı zamanda söyleniyor. Su, toprak, hepsi. Evet. 500 binde Hindistan askeri var. Yani dünyanın en büyük ordularından biri orada. Evet. Keşmir'de. Evet. Peki devam edersek. Nijerya'da seçimler geçen 24 Şubat günü yapıldı. Ondan evvelki pazar günü yapılmasından 2-3 saat önce başlamasından 2-3 saat önce seçimler iptal edilmişti. Ertelenmişti biliyorsunuz. Bu sefer seçimler yapıldı. Fakat sonuçları daha herhalde 2-3 gün içinde alacağız. İki aday, 73 aday seçime katılmış başkanlık seçimine. Aynı zamanda senato ve milletvekili seçimleri de yapılıyor. Ve başkan olmak ihtimali olan iki kişi var. Şu andaki başkan Muhammed Buhari veyahut onun en yakın rakibi Atiku Abubakar. Şu anda yani bu sabah gelen haberlere göre Muhammed Buhari'nin partisi İlericiler Kongresi 36 eyaletten 7'sinde önde gözüküyor. Atiku Abubakar'ın Halkın Demokratik Partisi Halkın Demokratik Partisi 36 eyaletin 4'ünde önde gözüküyor ve başkent Abuja'da önde gözüküyor. Seçimi başkan seçilmek için birinci gelmek lazım. Birinci tek turlu seçim. Birinci turda birinci gelen seçiliyor. Fakat 36 eyaletin 3'te 2'sinde de oyların %25'in üstünde alma koşulu var. İlave bir koşul. Bu biraz mahsus birkaç eyalette sadece oy alıp da Cumhurbaşkanı seçilmemesi için adayın çok etnili, çok dilli, çok dinli bir yapı biliyorsunuz Nijerya. Afrika'nın en büyük ülkesi. Evet. Bu sonuçlar 2-3 günden önce çıkmayacak ama şu anda iki tarafta seçim sonuçlarının seçim sırasında, sayım sırasında, sayımın bilgilerin toplanması sırasında bazı baskılar, hileler yapıldığını iddia ediyorlar. Şu ölü sayısı, yani seçim günü Nijerya'da ölen insan sayısı her gün olan çatışmalarda, çeşitli kazalarda ölenlerden daha fazla değil. Dolayısıyla daha sakin geçtiği söyleniyor. Ama toplamda da bir 40 kişi öldü diye bir haberde gördüm Democracy Now'da. Var ama galiba o çok günlük ölüm sayısından çok fazla farklı değil. Evet. Anladım. Biliyorsunuz Boko Haram'ın baskı saldırılarının da yaşandığı bir bölge, evet, bir ülke Nijerya. Zannediyorum seçimler sırasında Boko Haram'ın bazı saldırıları olmuş. Evet. Nijerya'dan isterseniz üçüncü bir seçim tartışmasına geçelim. Cezayir'de başkanlık seçimi Nisan ayında yapılacak. Aday gene beşinci kere Cumhurbaşkanı olan Abdülaziz Bouteflika'nın aday olması, adaylığı neredeyse kesinleşmiş gibi gözüküyor. Fakat Bouteflika'nın şöyle bir beşinci kere aday olmanın dışında 1989'dan beri Cumhurbaşkanlığını sürdürüyor Bouteflika. Pardon, 1999'dan beri Cumhurbaşkanlığını sürdürüyor Bouteflika. Kendisi 1963 ile 1979 arası Cezayir Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Bouteflika bundan 7 yıl önce geçirdiği bir beyin kanaması nedeniyle hemen hemen konuşma yetisini yitirmiş durumda. Hareket yürüyemiyor tekerlekli sandalyede ve son birkaç yıldan beri de galiba son bir yıldan beri de hiç konuştuğu vaki değil. Cumhurbaşkanı kendisi. Konuştuğunu duymadık. Kimse duymamış. Sadece ama seçimlerde aday öyle mi? Ve bu seçimde yeniden aday gösterilecek. O generaller ve bürokratlar ve çıkar çevresi biliyorsunuz Cezayir'de böyle bir oligark dedik ama orada da bir gerçek anlamda oligarşi, asker, bürokrat, milliyetçi oligarşisi her şeye hakimdir. Bu Bouteflika'nın adaylığına karşı geçtiğimiz haftadan beri Cezayir'in başkentinde özellikle gösteriler başladı. Çok kalabalık değil fakat iktidarı bayağı telaşlandıran bir gidişatı var. bu tepkilerin adaylığının aday olmasına şiddetle kararlılıkla karşı çıkan bir grup insan ve bu giderek yayılmaşacağı benziyor. Bastırılır ve bastırılıp engellenmezse fiziki biçimde. Bu tefrikanın adaylığı tabii ki bu tefrikanın ötesinde, kendi iradesinin dışında iktidardaki o oligarşik yapının dengesini bozmadan Cezayir'in zenginliklerine de üzerine konmuş durumdalar zaten. Dengeyi bozmadan bir 5 yıl daha sürdürme çabası. Bu aynı zamanda iktidardaki yıllardır iktidarda olan, bağımsızlıktan beri iktidarda olan Milli Kurtuluş Cephesi'nin, partisinin de artık iyice çürümeye başladığının da bir göstergesi, bir clean partisi haline gelmiş olmasının bir göstergesi. Her seferinde milliyetçilikle, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderi olmuş olmakla, bu tefrikanın 1963'te Dışişleri Bakanı olması da hala ona böyle bir ün sağlıyor tabii ki. Götürmeye çalışıyorlar. Çok yani hakikaten. İnsan birdenbire tabii bu tefrika, yani insanların bu tür sağlık sorunlarıyla uğraşmak, onlarla ilgili yorumlarda bulunmak hoş bir şey değil ama yani bu tefrikanın hali bana geçtiğimiz günlerde meclise gelip nihayet yemin eden ama yemini de edemedi, okuyamadığı için kulağına fısıldanarak yemin etmek zorunda kalan Baykal'ın halinde hatırlatmıyor evet, değil doğru. Deniz Baykal, evet, bu yani siyasi hırs başka bir şey herhalde. Valla bu tefrikanın kendisi istiyor mu aday olmak? Yoksa zaten hiçbir artık karar alma kapasitesi yok ve başkaları onu bir tür mumyalanmış başkan olarak göstermek mi istiyorlar? Onu da bilmiyoruz. Ben hiçbir işaret yok mu? Eliyle koluyla parmağıyla bir işaret yapamıyor mu? Ben aday olmak istiyorum şeklinde. Valla çıkıp konuştuğunu görmek mümkün değil zaten. Onun için bilmiyoruz. Evet. Ne kadar. Yani şey, ben demin bu hırsı kastederken Abdülaziz Bouteflika ya da Deniz Baykal'ı kastetmemiştim tabii. Çevresinden bahsetmiştim. Çevresi önemli. Çünkü hakikaten çevresi önemli. Çünkü orada bir mumya gibi bir başkanın olması Cezayir'deki sokak gösterilerinde zaten bununla da dalga geçiliyor. Hani diyorlar ki çok da şikayetçi değiliz. Dolayısıyla ne konuşan, ne ses çıkaran, hiçbir şekilde olaylar karşısında paniklemeyen, soğukkanlılığını bütünüyle koruyan bir mumya başkanımız var. Aslında çok da şikayetçi olmamamız lazım. İşimize gücümüze karışmıyordur belki mumya olduğu için diyorlar. Bizim kendi cumhurbaşkanımızla karşılaştırırken insan tabii biraz düşünüyor, acaba bir mumya cumhurbaşkanı daha mı iyi olur diye her şeyle. Deniz Baykal'ın da bir ara meclis başkanlığı için adı geçmişti. Aslında uygun olabilir belki. Yani düşünmek lazım. Düşünmek lazım. Bu otokratların yükselişi karşısında acaba onların yerine mumyalarını koysak daha mı rahat ederiz diye düşünmek lazım bence. Evet. Cezayirliler de düşünüyordurlardı diyelim. Herhalde evet. Ama gelinen durum da hakikaten trajikomedi. Çok feci yani. Evet. Buradan isterseniz bir konuşan, mumya olmayan, kanlı canlı ve her şeyi konuşan, her şeyi karışan Cumhurbaşkanları faslına geçelim. İlginç bir görüş bildirdi Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Yani katılmamak mümkün değil. Yani bazen hakikaten çok konuşan insanlar bazen doğru da şeyler söylüyorlar tabii. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile niçin görüşmediğinin kendisine sorulduğunda Mısır'daki durumu ve Sisi'nin değerlendirmesini gayet serinkanlı bir şekilde yapmış. Demiş ki ben böyle kişiyle asla görüşmem. Her şeyden önce onun bir bir defa genel afla içerideki bütün insanları serbest bırakması lazım. Serbest bırakmadığı sürece biz kalkıp Sisi'yle görüşmeyiz demiş. Sisi göreve geldiğinden beri yanlış hatırlamıyorsam 42 kişi idam etti demiş. En son 9 genci idam ettiler. Bu defa yenilir yutulur bir lokma değildir demiş. İnsanlık suçu olduğundan bahsetmiş Sisi'nin yaptığının. Ve Af Örgütü, Uluslararası Af Örgütü müracaat etti bu idamların durdurulması için. Netice alamadı demiş. Ve Türkiye ile karşılaştırmaya başlamış Tayyip Erdoğan. Bizde cezaevinde olduğu zaman kıyamet koparıyorlar. Halbuki bizde idam yok. Niye bu kıyameti koparıyorsun demiş. Yani idam olmadıkça mesele hukuk devletinin ihlali falan söz konusu değil biliyorsunuz. İdam olursa ancak bu söz konusu. Ayrıca Tayyip Erdoğan idamın geri getirilmesine karşı değildi. Değildi evet. Gayet halkım isterse yaparım. Ondan sonra demiş ki Sisi'yi eleştirerek Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak şu anda Sisi'nin yapmış olduğu eylemi o şimdi diyecek yargı verdi kararı. Tamam da orada yani Mısır'da yargı, seçim falan bunların hepsi hikaye. Orada tamamen otoriter, totaliter bir yapı var. Kimi istersen onu oraya getiriyorsun. İstediğin anda da onları alıyorsun. Tayyip Erdoğan niçin Sisi'yle görüşmüyorum diyenlere cevap veriyorum. Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem demiş. Orası otoriter, totaliter bir yapıdır demiş. Yargının başına istediğini atıyorsun, istediğini alıyorsun demiş. Vallahi bilmiyorum acaba Tayyip Erdoğan Mısır'dan mı bahsetti, yoksa başka ülkeden mi bahsetti, kendinden mi bahsetti? Ama dediğim gibi çok konuştuğunuz zaman bazen doğruları da söyleyebiliyorsunuz. Evet, Ömer El-Beşir hakkında da bir şey söylemiş mi bilmiyorum ama o da bir yıllık olağanüstü hal ilan etti. Bütün gazeteleri kapattı, yargı organı da kapattı ve 50'den fazla kişinin de ölmüş olduğu bastırdı son gösterilerde. Ama yakın dostu tabii Ömer El-Beşir. El-Beşir yakın dostu, Maduro da yakın dostu. Evet. Bu arada da durum garip bir şekilde ilerliyor. Onu gelecek hafta ele alalım. Evet, öyle yapalım. Bu ikili iktidar yapısı ilginç bir şekilde duruyor. Yani hem meclis başkanı kendini başkan ilan etti, hem Maduro ben seçilmiş başkanım dedi. İki tarafta orduyu kendi yanına çağırıyor ve gördüğüm kadarıyla da ordu Maduro'nun yanında gibi gözükmekle beraber karşısında çıkan meclis başkanını da ekarte etme adımında atmıyor. Böyle bir ikili iktidar yapısı bir aydır devam ediyor. Çok ilginç bir şey. Evet, onu takibe devam etmeliyiz. Takibe devam edelim. Brexit konusunda da artık Corbyn bu sefer şey demiş. Ben ikinci referanduma hazırım. Partimiz olarak hazırız demiş ve önümüzdeki günlerde Britanya Meclisi'nde çok ilginç gelişmeler olabilir. Olabilir, evet. Onu da takip alalım ikinci referandum. Peki Ahmet, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Bugün bir konuğumuz var ve önemli bir yazıdan kalkarak çok Türkiye'nin önemli bir konusunu da tartışmak üzere. Siz takdimini yapar mısınız? Tabii, memnuniyetle. Geçen hafta beyin bilimlerinden bahsetmiştik ama ondan önceki 3 haftada bilimin, üniversitenin ve akademinin karanlık yüzü diye bir takım farklı konuları ele almıştık birbirine bağlı. Bu programda aslında akademinin karanlık yüzü serisinin ucuna eklenen bir program olacak. Çünkü birkaç gün önce Deutsche Welle Türkçe sitesinde bir haber çıktı. Haberi yapan, araştırmayı yapan ve haberleştiren gazeteci Tunca Öğreten bugün konuğumuz. Tunca Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, merhaba, hoş buldum. Hoş geldiniz. Bu haberin başlığı Türkiye'de üniversitelerin büyüyen sorunu parayla tez yazımı idi. Ben her zaman olduğu gibi Açık Bilinç Twitter sitesinden bu yazının bağlantısını koydum. İsteyenler oradan bakabilir. Akademinin bu tür sorunları bizim zaman zaman ele aldığımız sorunlar arasında. Birkaç sene önce de mesela Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Doktor Ziya Toprak'la Türkiye'de intihal üzerine konuşmuştuk. Bu da ciddi bir sorun. Fakat öyle gözüküyor ki yazısından öğreniyoruz. Tez yazdırmak ve başkalarının emeği ile işte hırsızlık yaparak bir akademik kariyer kurmak aslında bir sektör haline gelmiş durumda Türkiye'de. Yani akademinin karanlık yüzü serisinin son programında ben mesela Türkiye Bilimler Akademisi'ne siyasi olarak müdahale edilmesine sessiz kalan bilim insanlarının bir bilim etiğini ihlal eden bir durumla karşı karşıya olduklarından söz etmiştim. Fakat bunların yanında, yani Anadolu'da denildiği gibi asıl turbun büyüğü heybedeymiş. O da bu aslında. Bugün konuşmak istediğimiz konu bu parayla tez yazdırma meselesi. Ben kısaca konuğumuzu da tanıtayım. Tunca Öğreten İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun. Daha sonra Irak Savaşı sırasında Daily Telegraph gazetesi için Türkiye'de ve Irak'ta çeşitli içerikler üretmişti. Kendisini diken.com.tr haber sitesinden de biliyoruz. Almanya merkezli Taz gazetesi için de haber ve söyleşiler hazırlamışlığı var. Şu anda da Deutsche Welle Türkçe haber sitesi için çalışıyor. Tunca Bey, yeniden hoş geldiniz. Ben şimdi hoş bulduk. Araştırmayı nasıl yaptınız? Belki biraz bunun arka planını anlatmanız için sözü size bırakayım. Çünkü öyle anlaşılıyor ki, yani bir takım şirketler var, bunlara telefon açıyorsunuz. Ben şu alanda bir doktora sahibi olmak istiyorum, evet, diyorsunuz. Onlar da işte felsefe mi istersiniz, sosyoloji mi, tıp mı, mühendislik mi? Onu şu paraya, bu üniversitedeyse bu kadar liraya yazdırırız, hiç merak etmeyin diyorlar. Ve bu şekilde işleyen bir sistem oluşmuş vaziyette. Siz bunu nasıl duydunuz ve bu araştırmayı nasıl yaptınız? Şimdi önce şunu söyleyeyim, bu ilk defa ortaya çıkarılmış bir durum değil. Yani bu konuyla ilgili ilk haberi ben yapmadım. Yanlış hatırlamıyorsam son 5 yıl içerisinde 3-4 defa bu konu gündeme gelmiş. Tabii bu konu tez yazılıyor diye gündeme gelmiş ama benim gördüğüm kadarıyla tez yazanlarla direkt müşteri gibi iletişime geçen, biraz da pazar araştırması yapan başka bir haber örneği yoktu. Ben nasıl haberdar oldum? Tez yazıldığını elbette biliyordum ama son haberi yazmadan 1-2 hafta önce bir Twitter paylaşımı gördüm. Bu ÖGESEN adında bir sendikanın başkanı tarafından yapılmıştı. Ve oradaki sendika başkanı işte tez yazım fiyatlarının artık çok arttığı ve bu durumun çok normalleştiği yönünde bir şikayette bulunuyordu sosyal medya hesabından. Ben de bunun üzerine nasıl arttığını, ne şekilde arttığını araştırmak için öncelikle Facebook'taki akademik forumlardan yararlandım. Yani aslında bu işe dair ilk planlama, yani tırnak içinde kariyer planlaması o Facebook gruplarından yapılıyor. Orada doktora tezi yazdırmak isteyenler ya da yüksek lisans tezi yazdırmak isteyenler birbirlerinden güvenilir firma önerileri alıyorlar. Sonra da işte yazdırma işi devam ediyor. Ben de ilk önce oralara baktım. Daha sonra Google'da ciddi olarak anılan bu şirketlerin izini sürmeye başladım. Sonra gördüm ki piyasada 50 kadar ciddi ciddi bu işten büyük paralar kazanan ve kendilerini profesyonel olarak adlandıran firma var, 50 tane. Bunlardan birkaç tanesini telefonla müşteri gibi aradım. Ve haberde de var, Kadir Has Üniversitesi'nde yeni medya alanında bir yüksek lisans tezi yazdırmak istediğimi söyledim. Öncelikle konumu da şöyle açıkladım. Siz de biliyorsunuzdur, Twitch diye bir sosyal medya platformu var. Burada bilgisayar oyunları, yani video oyunlarla ilgili bazı videolar paylaşıyor. Video oyun fenomenleri. Ben de şöyle bir öneride bulundum tez danışmanıma. Dedim ki acaba burada sosyal medya fenomenleriyle şirketler iletişime geçiyor mu? Bir marka stratejisi planlaması yapıyorlar mı? Onlara para karşılığında acaba bazı işte reklam faaliyetleri yürütüyorlar mı? Bunun üzerine bir tez yazmak istediğimi söyledim. Karşımdaki kişi önce bunun çok niş bir konu olduğunu ve bunun için bazı anketler yapılması gerektiğini, bunu yapamayacaklarını söylediler. Sonra ben kendilerine peki sizin yapabileceğiniz bir şey bana önerebilir misiniz dediğimde çok fazla araştırma gerekmeyen farklı bir konu buldu sağ olsun kendisi bana. Karşılıklı okeyleştik ve sonra bana bir fiyat vermesini istedim. 7000 lira fiyat verebileceğini bana söyledi. Bu bir doktora tezi mi? Bu yüksek lisans tezi. Yüksek lisans. Muhtemelen doktora tezi olsaydı birazcık daha fiyat yüksek olacaktı. Tabii fiyat sadece tezin konusu ya da işte doktora ya da yüksek lisans olup olmamasına göre değil, farklı şekillerde de değişiyor. Kendisi bana şöyle söyledi. Aynı zamanda doktor unvanlı biri benim konuştuğum. Yani şu an adını bilmediğim bir üniversitede akademisyen ve aynı zamanda tez jürilerinde de yer alan biri bu. Bana şöyle dedi, eğer ben Kadir Has Üniversitesi'nden değil de Üsküdar ya da Nişantaşı gibi başka bir üniversiteden tez yazma talebiyle kendisine başvursaydım bu fiyatın yaklaşık 4000 lira civarında olacağını, çünkü bu üniversitelerin daha rahat olduğunu ve hazırlayacakları tezlerin daha basit, çok üzerine mesai harcamayan tezler olmasına karşın rahatlıkla geçebileceklerini söyledi ve böyle devam ettik yani. Sonra başka bir tanesini aradım. Farklı fiyatlar sordum. Mesela tıp alanındaki bir tezin bana ne kadara mal olacağını sordum. Bana onun fiyatının da 10 bin liradan başladığını, 20 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Kendilerine de çok güveniyor bu insanlar bu arada. Onlara jüri dahil değil, değil mi? Jüri dahil değil. Ama yani mutlaka şey de vardır. Şimdi benim konuştuğum akademisyen bir okulda eğer heyette yer alabiliyorsa ben onun kim olduğunu bilmiyorum ve onun heyetin, yani benim karşımdaki kurulda yer alabilir de kendisi. Kendi yazdığı tezi jürisi olabilir. Evet. Yani. Evet. Ya da bir arkadaşı, yani okuldaki farklı biri, bir yakını ya da onun maaşla çalıştırdığı başka bir tez hocası da orada yer alabilir ve tabii o zaman jüri de dahil olur yani. Evet. Evet, açık kalp ameliyatlarında mesela bir tez yazmak daha pahalı olabilir. Tabii. Beyin ameliyatı. Yani okula göre değişebilir belki de. Çok acayip. Şey. Yani kapitalist sistemde her şeye bir fiyat biçilmeye çalışıldığını biliyoruz. Bu yöntem öyle gözüküyor ki bazen niyet o olmasa da bazı gerçekleri de bütün çıplaklığıyla ortaya çıkartıyor. İşte yani bu sizin konuştuğunuz kişinin işte size yüksek lisans tezini normalde 7000 liraya yazarız ama bu işin kolay yapıldığı üniversitelerden birinden geliyor olursanız 4000 liraya da olur demesi, evet, biraz aslında bunu gösteriyor. Bu da aslında çok acı bir şey. Üniversitelerin kendileri açısından da herhalde. Peki yani ben de şunu sormak istiyorum. Yazınızda mesela diyorsunuz ki sizin bu konuştuğunuz kişi size şöyle bir şey demiş. bir tez hazırlanırken ben kendi kadromdaki cerrahtan da kulak burun evet. boğaz uzmanından da yararlanıyorum. Çalıştırdığım akademisyenlere işte şu kadar maaş ödüyorum filan. Yani öyle anlaşılıyor ki bu şirketlerin aslında böyle bayağı kadrolu akademisyenleri var ve bu akademisyenler işte bu suça ortak oluyorlar aslında. Bu hırsızlığın bir parçası olarak başkaları için tez yazıyorlar filan, öyle anlıyorum. Evet evet, ama bence suç demeyelim çünkü kendileri de bu işin aslında illegal olmadığını, sadece etik dışı olduğunu vurguluyorlar. Yani ortada onlara göre bir suç yok. Aslında sanıyorum ki akademiye göre ya da YÖK'e göre de ortada elle tutulur bir suç yok yani. Bu suç olarak gözükmüyor. Bir ufak ekleme de ben yapmak istiyorum. Bu olay, suç olmayan olay, etik olmayan aynı zamanda söylenen olay. Sadece tez aşamasında değil, onun öncesinde üniversite, lisans dönemi içerisinde ödev yapma, ödev yaptırma, makale yazma gibi durumlarda da ortaya çıkıyordu. Yani bunlarla alakalı diğer öğrenciler, farklı öğrencilerin yardımına koşma şartıyla çeşitli ücretleri alıyorlardı benim okuduğum zamanda da. Ama yani suç olmamasını anlamak mümkün değil. Çünkü düpedüz bir hırsızlık. Hem de en yüksek evet. düzeyde bir hırsızlıktan bahsediyoruz. Hırsızlık da suçtur yani. Şimdi YÖK'ün önerisiyle çıkarılan bir yasa var. Şu an haberde geçiyor o yasanın numarası ama şu an aklımda yok. Orada şöyle diyor. Yani eğer akademisyen intihal yaparsa bu akademiden çıkarılmakla cezalandırılır. Yani şöyle anlıyorum ben, bu tezler yani şöyle bir kurumsal yapı da var. Yani bu tezler sağdan soldan tabiri caizse araklanarak da yazılmıyor. Yani bu adamlar oturup gerçekten baştan bir tez yazıyorlar. Dolayısıyla da alan memnun satan memnun çerçevesi içerisinde bu bir intihale girmiyor. Yani o Ahmet Mehmet adına kalkıp parayla tez yazıyor ve ortada bir intihal yok. Kaldı ki intihal olup olmamasını ellerindeki yazılımlarla kontrol ediyorlar zaten. Kendini bana pazarlarken de bunları söyledi. Yani ben şöyle dedim. Benim çekincem var. Acaba sizin yazdığınız tez anlaşılır mı ve ben zor bir pozisyona düşer miyim? Hayır dedi. Biz dedi bilmem ne sistemini kullanıyoruz. Orada dedi yazdığımız tezi tarattırıyoruz ve intihal olmadığını size de gösteriyoruz. Yani, üniversitelerin kendi kullandığı sistemler bunlar. Evet evet. Evet. Yani adını hatırlamıyorum ama böyle bir sistem var. Yani bir havuz var ve sizin yazdığınız tezin başkasından çalınıp çalınmadığını o yazılım söylüyor. Ama bu insanlar baştan aşağı yepyeni bir oturup öğrenci gibi tez yazdıkları için bunu anlamak da mümkün değil ve bu da intihale girmiyor. İntihale girmediği için bahsettiğim yasa devreye sokulamıyor. Dolayısıyla da gerçekten illegal olmuyor yani. Bir de kanıtlanamıyor. Kanıtlanabilir evet, mi mesela? Evet, kanıtlanamıyor. Yani ancak şunu anlayabilir. Ama onun da yolunu bulmuşlar. Onu da anlatayım. Şöyle anlayabilir dedi bana. Yani biz sizin için hazırladığımız tezi siz alıp kurulun karşısına geçtiğinizde kendi yazdığınızı onlara ispatlamak. Yani inandıramazsanız, yani iyi oynayamazsanız evet. Önce bir zaman, oku. Anlarlar. Önce oku değil, onun için de bir paket program var. Şöyle, tezi bir kere de yazmıyorlar. Yani tezin bir bölümünü yazıyorlar, siz onu alıp danışmanınıza gidiyorsunuz. Hayır, danışmanınıza gidiyorsunuz. O diyor ki, şurasını şöyle yap, burasını böyle düzelt, bu olmamış. Geri geliyorsunuz, anlatıyorsunuz danışmanın söylediğini. Yani aslında danışmanla eş zamanlı gidiyor. Taşeron gibi çalışıyorsunuz. Evet, yani. Evet. Taşeron sistem. Evet, en sonunda da tez bittiğinde size 3-4 saatlik bir sunum yapıyorlar. Bak tezini böyle savun, şöyle anlat diye. Çok iyiymiş. Yani tabii değil de tam sistem değil. Tam organize iş yani. Evet. Tam yani hakikaten bir mafya örgütlenmesi. Evet. Güven Bey size hiç söz hakkı bırakın. Çok ilginç. Heyecanlı bir konu. Heyecanlı bir konu sahiden. Ben işin yasal olarak teknik kısmını bilmiyorum ama bana sanki biraz şöyle gibi gözüküyor. Diyelim üniversite sınavına girdiniz ama daha sonra birisi sınav sonuçlarını işte bilgisayar üstünden değiştirdi ve sizin puanınızı yükseltti. Bu belki işte başkasının yazdığı bir yazıyı alıp kendi tezinizmiş gibi geçirmek sınıfına girebilir. Bir tür intihal diye düşünülebilir. Ya da Yani siz sınavda bir performans göstermediniz, yalnızca sayılarla oynandı ya da sizin yerinize başka birisi girdi o sınava ve aslında soruları çözdü, işte yüksek bir puan aldı. Bu tezi başkasına yazdırmak biraz bunun gibiymiş gibi geliyor bana. Yani ortada evet bir emek var, başkasının yazdığı bir şeyi hazırlık bir şekilde sunmuyorsunuz ama hırsızlık yine söz konusu, çünkü bu sefer de siz bu şirketin çalışanlarından intihal aslında yapmış oluyorsunuz. Bunun üniversite sınavına sizin yerinize başka birisinin girmesi bir suç ise, bu tez yazdırmak nasıl suç olmuyor? Doğrusu bunu pek anlamıyorum ama bu tabii teknik bir konu. Şu kadarını fakat söylemek isterim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mesela istatistiklere biraz bakacak olursak şöyle bir şey görüyoruz. Dünyada en çok doktora üreten ülke Amerika Birleşik Devletleri ve senede yaklaşık 50 bin kadar yeni doktora sahibi ortaya çıkıyormuş. Ama kendi çalıştığım üniversitelerden de biliyorum ki doktora programlarına başvuran öğrencilerin işte bazen 100 kişide ikisi, bazen 100 kişide biri ancak kabul ediliyor. Yani aslında ciddi bir rekabetten geçtikten sonra bir doktora programına kabul edilmek mümkün. Buna rağmen her iki doktora programına başlayan öğrenciden birisi yaklaşık olarak bu programı bitirmeden vazgeçiyor. Yani ya sınavlarını geçememiş oluyor, ya doktora tezi beğenilmiyor, ya işte kendisi vazgeçiyor filan. Dolayısıyla ha bir de şunu söyleyeyim, yine Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama doktora bitirme süresi 8.2 yılmış New York Times gazetesinin yazdığına göre. Genellikle 5 ila 6 yıl gibi bir hedef koyuyorlar Amerika'da üniversiteler. Böyle bir zaman da gerekiyor çünkü işte ilk 2 sene almanız gereken dersler var, bunlardan kaçınmanın imkanı yok. 3. sene geçmeniz gereken sınavlar var, dil yükümlülüğü var, daha sonra bir tez taslağı yazmanız gerekiyor. 4. sene bu tez taslağını hazırlasanız bile tezi bitirmek işte ondan sonra en azından 2 sene daha sürüyor. Halbuki şimdi Tunca Bey, sizin yazdığınız yüzden ben anlıyorum ki bana bir tez lazım diye gittiğiniz zaman bu şirketler size yani bunu böyle birkaç ay içinde hazırlamayı vaat ediyorlar. Evet. 5000 lira, 7000 lira falan gibi paralar da bana doğrusu aslında verilmesi gereken emeğe göre çok küçük meblağlar gibi geliyor. Buradan acaba bu yazılan tezler dünya standartlarının çok çok altında, aslında başka yerlerde kesinlikle kabul edilemeyecek şeyler mi diye düşünüyorum. Siz bir yazıda bahsetmişsiniz, bir 39 sayfalık bir doktora tezini geçirdik, alkışlanarak çıktı filan diye. 39. Yani bunların ölçümünü yapmak da tabii işte sonuçta ülkede doğru dürüst çalışan YÖK'ün fonksiyonunu gören bir kurum olsa onlara düşerdi. Ama galiba bu bilgiler de elimizde yok. Elimizde olan tek bilgi kapitalist sistemin hangi okula kaç para değer biçtiği bilgisi gibi gözüküyor. Evet. Evet. Yani tez yazan şirketin yetkilisi aslında size benzer bir şey söylüyor. Yani diyor ki okuldan okula tabii değişiyor. Mesela ben sordum, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ gibi üniversitelerden talep geliyor mu? Adam diyor ki 8 yıllık kariyerim boyunca bir ya da ikidir. Çünkü yani oradan geçmesi çok zor. Yani burada da şu sonuç ortaya çıkıyor. Yani son 10 yıl içerisinde belki onlarca vakıf üniversitesi kuruldu ama bu üniversitelerin sadece tabelada adının üniversite olduğunu, fakat bunların işlevini, niteliğini bir üniversiteyi karşılayamayacak şekilde faaliyetlerine devam ettiğini görüyoruz. Yani onlar da biliyorlar aslında, onlar bir derecelendirme yapmışlar kendi tezlerinin tabii ki de dünya standartlarının altında olduğunu biliyorlar, fakat tezin sunulduğu üniversitenin de, bırakın dünya standardı, Türkiye'deki diğer köklü üniversitelerin bulunduğu katın da altında olduğunun farkındalar. Evet. Evet, burada ben de bir de şeyi soracağım. Yani bu intihal ya da suç olup olmaması meselesinde aklımı kurcalayan bir şey var. Mesela böyle daha düşük seviyede olduğunu kabul ettiğimiz üniversitelerden birinde böyle bir tezi geçen birisi, sonra aynı üniversitede girip yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak para da kazanabilir ve bu, evet, tamamen bunun rektör bile olabilir hatta. Her şey olabilir. Tabii ve olur. Bu paralarını da böylesine bir sahte tezden, kendisinin hazırlamadığı bir teze dayanarak, o dolayısıyla suç sayılması gerektiğini kuvvetle savunuyorum ben de Güven Bey gibi. Ama hiç değilse bir diploma ortaya çıkıyor değil mi? Yani diploma olup tabii, olmadığı tartışılmıyor sonuçta böyle bir şey olduk. Yok, en azından o var, evet. Evet. Evet. Ben bir de şunu sorayım, siz herhalde bu soruyu soramadınız bir müşteri gibi bu şirketleri aradığınız için, ama yani bu işi bir kariyer olarak yapmakta olan kişi acaba yaptığında yaptığının etik dışı olduğunu da size söylemiş. Evet. Yasal değildir diye aslında bir savunma yaparken bunu söylemiş olmuş. Fatura kesiyor, vergi ödüyor filan falan. Fakat bu işte böyle bir rahatsızlık verici bir şey bulmuyor mu acaba? Bir izleniminiz var mı? Yani bence bulmuyor. Çünkü bunu anlatma tarzı da çok rahat. Yani bu ülkenin normali buymuş, çok olağan bir şeymiş gibi anlatıyor. Yalnız bir şey söyleyeyim. Yani sadece ona özel değil, diğerleri de öyle. Ben biz haberi yayınladıktan sonra biliyorsunuz Twitter'dan paylaşıyoruz haberleri. Haber çok etkileşim alınca bazı küçük ölçekli test firmaları bizim haberimizi de alıntılayarak, hashtag kullanarak kendi reklamlarını yapmaya başladı. Ya harika. İnanılmaz. Akıl almıyor. Hani yani diyor ki, bu haber yürüyor, ben bunun altına kendi reklamımı yapayım. Hani buradan müşteri alırım. Mesela işte, Emin Dürkayım. Hoş geldin Emin Dürkayım. Anomi dediğiniz budur işte. Şimdi az önce de anlattım, ben tekrar anlatayım. Mesela şöyle bir şeyle karşılaştım. Haber yayınlandıktan birkaç saat sonra Twitter'dan bir kullanıcı ulaştı bana. İşte özel mesaj yolladı. Bir şey sorabilir miyim, haberinizi okudum diye. Buyurun dedim. Ya ben uzunca bir zamandır tez yazmaya niyetleniyorum ama işte vaktim de yok, bir türlü yazamıyorum. Siz de haberini yapmışsınız. Acaba hani güvenilir bir tanesi varsa bana önerebilir misiniz dedi. Referans. Evet, evet. Yani ben bunu etik dışı olarak haberleştirmişim. Ama ona yani göre de o kadar normal ki, ben hani ya bu çok iyidir, en çok bundan etkilendim, buyurun numarasını. En iyi dolandırıcı bu. Evet. Yeni norm bu işte zaten. Evet. Evet, fakat burada yani gerçekten hani akademinin yıkımına giden bir yol ben görüyorum. Çünkü böyle hırsızlık yaparak başkalarının emeğin ile işte akademik ünvanlar alan insanlar akademik kadrolarını dolduracaklar. Bu kadroların temizlenmesi işte yine bir 30-40-50 yıl belki demek. Merak ediyorum doğrusu, yani çalarak bir doktora ünvanı kazanmış, daha sonra da öğretim üyesi olmuş olan birisi kendisine bir doktor öğrencisi karşısına geldiği zaman bu doktor öğrencisi kendi tezini kendi yazsın mı ister, yoksa ya boş ver ne uğraşacaksın işte vay be şimdi şuradan yazdır tezini mi diyecektik. Bu nasıl bir kafa yapısıdır? Yani ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum ama şununla bitireyim. Bundan da geçmiş bir Açık Bilinç programında bahsetmiştik. Şu anda aslında ülkenin nereye doğru gittiği konusunda sorumluluğa sahip en önemli bakanlıklardan birisinin koltuğunda oturan kişi de aslında doktorasını parayla değil fakat işte böyle hatır gönül işi neticesinde yazdırmış. Nasıl yazdırdığının sürecinin bilgilerini WikiLeaks'te işte elektronik postaları ortaya dökülünce öğrenmiş olduk. İsmini söyleyemiyorum çünkü ülkemizin yargısı hemen yapması gerektiği gibi olaya müdahale edip yayın yasağı koydurmuş durumda. 4. Sulh Ceza Mahkemesi eğer değişmediyse. Fakat kısa küçük bir araştırmayla internette bu bilgileri bulmak mümkün. Yani en tepedeki insanlar da aslında işte başkalarının emeğini kullanarak akademik ünvan almakta bir sakınca görmüyorsa bunun herhalde böyle bir sektör haline dönmesi, şirketleşmesine de belki çok şaşırmamak lazım. Evet. Fakat çok ciddi ve çok ciddi sonuçları olan ve olacak bir durum olduğunu, yani gülünemeyecek kadar ciddi bir durum olduğunu maalesef ben bir kez daha yinelemek istiyorum. Güven Bey, sizin sorunuzdan yola çıkarak ben de çok ufak bir soru sormak istiyorum. İleride akademiyi dolduracak olan insanlardan mı bahsediyoruz, yoksa hali hazırda akademi bu insanlarla mı dolu? Yoksa ikisi birden mi? Evet, ikisi birden mi yani? Test kurulda Tuncay Bey'den öğrenelim en iyisi. Veya yani pasta çörek yeniyorsa herhalde şu anda da onlar görevde. Öyle mi? Evet, çok yani bu sadece Güven Bey'in dediği gibi sadece akademiyanın, üniversitelerin sorunu değil. Bütün toplumun bütün kurumlarıyla beraber bir çöküşünün habercisi olması açısından çok ciddi bir sorun. Son bir şey sadece soracağım. Yani birkaç gün önce yaşadığımız için ve Güven Bey'in yine sorusuyla ilintili. Bakın, şu an görevde olan akademisyenlerden bir tanesi hırsızlık yapıldığında el kesilsin deyip şeriatın birincil kurallarından bir tanesiyle öneri yapabiliyor. Yani şu an bu akademisyenler görev yapıyor ve bunların yetiştirdiği öğrenciler yarın yeniden akademisyen olacak ya da bu ülkeyi yönetecekler yani. Evet. Sonra Can neden tezini yazmıyor? Evet. Evet, yani Can, aramızda para toplayalım, sana bir doğum günü hediyesi olarak tez yazdıralım. Tez yazdıralım. Teşekkür ederim. Bu sefer tıptan yapın bari. Yapılamayacak kadar ciddi bir şey aslında. Ve bu programı daha ümitli, güzel bir şeyle bitirmenin de imkanı yok maalesef. Bu çok ciddi konuya araştırmacı gazetecilik örneği vererek dikkatimizi çeken Tunca Öğreten bugün konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Tunca Bey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Elinize sağlık. Konuk olduğunuz sağ için. Ben son olarak da şeyi söylüyorum, teşekkürle. Bundan sonraki tezimi lobotomi üzerine yaptıracağım. Ismarlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Peki, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete programını. Bitirirken de bir bu konuştuklarımıza uygun bir parça da çalacağımızı söyleyelim. Roy Harper'ın Yüksel Mavi Tuna bize bunu armağan etti. Ünlü bir şarkısı varsa hayat bu kadar monoton oluyor. İyi bir lobotomi olmaksızın. O, hayat çok sıkıcı lobotomi yapılmaksızın diyordu. Onu da çalarak bitireceğiz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de destek veriyordu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Doctor says I'm getting better, less resplendent, more despondent. Psychiatric can't be wrong, you're right now, but not for long. Had that cell today, my friends, had that cell today. Had that cell today, my friends. Down on your knees in front doors, fasten seatbelts, tighten muzzles. Delusions of grandeur, 1 o'clock fit. You wouldn't really read about it. Fix me, oh, fix me, oh, fix me, oh, fix me. ECT today, my friend. Say, Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Gazete.